الله الرحمن الرحيم وعاشرهن بالمعروف صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ گزشتہ نشست میں میں نے حقوق زوجین سے متعلق چند معروضات عرض کیے تھے اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ میاں اور بیوی کا رشتہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ ایک رخ سے ہم دیکھیں تو یہ بہت مضبوط رشتہ ہے اور دوسرے رخ سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور دکھائی دیتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ رشتہ بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے، یہ رشتہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں کہیں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے، بدگمانیاں جنم لینے لگتی ہیں تو پھر یہ مضبوط رشتہ بالکل کمزور ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں، ہم سارے شادی شدہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں اور ہمارا یہ رشتہ دیر پر رہے، اس میں مضبوطی رہے، تو ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کتاب اللہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی برابری کا ایک معیار میں دیکھتا ہوں کہ اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میاں اور بیوی میں برابری کا وہ معیار معتبر نہیں ہے کہ جو دنیا والوں کا بنایا ہوا، بلکہ برابری کا وہ معیار معتبر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد میں نے پھر بیوی کے حقوق بیان کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، میں موٹی موٹی باتیں دہرا دیتا ہوں، چیدہ چیدہ باتیں، اور اس کے بعد آج کی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اسلام نے میاں اور بیوی دونوں کے حقوق متعین فرمائے، شوہر پہ ذمہ داری لگائی کہ یہ حقوق ہیں جو تم پر لازم ہے کہ تم بیوی کے پورے کرو گے، اور بیویوں پر یہ ذمہ داری لگائی کہ یہ حقوق ہیں جو تم پر لازم ہیں جو تم نے شوہر کے پورے کرنے. اگر ہم سب ان حقوق کو پڑھ لیں، ان کا مطالعہ کر لیں اور ان کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں اور ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزارتے ہوئے پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جائیں. ان میں پہلا حق جو ہم پر لازم ہے وہ یہ کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے. اور پھر اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، میں نے وہ ساری باتیں گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اس کے بعد اہل علم فرماتے ہیں کہ انہی حقوق میں سے شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں میانہ روی کو اختیار کرے، خرچ کرے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن میانہ روی کو اختیار کرے، فضول خرچی نہ کرے. اور قرآن نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضول خرچ کرنے والوں کی مذمت فرمائی. اسی طرح یہ بھی فرماتے ہیں اہل علم کہ گھر والوں پہ تنگی نہیں کرے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیا ہے، کنجوسی نہیں دکھا، بخیل نہ بنے، بلکہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے ضمن میں نے کئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ایک بات میں پیش کر دیتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتی، ایک دینار تو فی سبیل اللہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اور ایک دینار تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور ایک دینار تو کسی مسکین پہ صدقہ کرے، اور ایک دینار تو اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرے، تو ان میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہے کہ جو تو نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پر ہم سب مسلمانوں کو جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے آج کی گفتگو کی طرف میں بڑھتا ہوں. اہل علم فرماتے ہیں کہ بیوی کے حقوق میں سے ہم سارے لوگوں پر یہ لازم ہے جتنے شادی شدہ ہیں کہ شوہر جب بھی کھانا کھائے، اگر وہ گھر میں موجود ہے، تو اپنے اہل و عیال کو ساتھ بٹھائے اور ان کے ساتھ کھانا کھائے، اکیلے کھانا نہیں کھائے، بلکہ کوشش کرے. یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم دیر سے پہنچے، گھر والوں نے کھا لیا، چلو وہ بات تو الگ، لیکن ہم گھر میں موجود ہیں اور گھر میں ہم اکیلے کھانا کھائیں. اہل علم فرماتے ہیں اس طرح نہ کرے، بلکہ بیوی بچوں کو ساتھ بٹھائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھائے. اللہ اکبر. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ مرد پر لازم کہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو دسترخوان پہ بٹھائے، کیونکہ حضرت خواجہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تک یہ ارشاد پہنچا، یعنی ہم تک یہ ارشاد پہنچا، حضور کی یہ بات ہم تک پہنچی، یا کسی اور بزرگ کا حوالہ دیا کہ یہ بات ہم تک پہنچی کہ جو گھر والے اکٹھا کھانا کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں. تو گھر والے جب اکٹھے کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی اور فرشتوں کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بظاہر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اسلام کے اندر بعض چھوٹی باتیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ دسترخوان پہ جب شوہر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو شوہر کا جو مونڈ ہوتا ہے، یعنی اس وقت اس کو غصہ نہیں ہوتا، اس پہ کوئی ایسی کیفیت اس وقت طاری نہیں ہوتی، وہ بڑی ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. اور اس میں بچے بھی جو ہے وہ کچھ باتیں جو اپنے والد سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں. اور شور اسے ہنسی خوشی سنتا ہے اور ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ چیزیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرماتے کھانا کھائے تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائے. لیکن یہاں پر فقہ کرام نے ایک بڑی شاندار بات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی اصلاح کی ضرورت ہے, بہت ضروری ہے, کہ جب ہم گھر والے کھانا کھاتے ہیں عموماً تو جن گھروں کے اندر ماسیاں کام کرتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ ماسی بھی ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جائے, یہ بھی کھا لے. لیکن فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جب گھر کے افراد ایک دسترخوان پہ اکٹھے کھائیں تو کوئی اجنبی عورت ان کے ساتھ نہ بیٹھے, کوئی اجنبی عورت جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ بیٹھے. ٹھیک ہے, آپ اس غریب کو بٹھاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے نیکی ہے, لیکن آپ اسے الگ کھانا دے سکتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں یہاں دسترخوان پہ کوئی اجنبی عورت جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بندہ بے تکلف ہوتا ہے, اور کیا پتا کہ کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے کہ جس کو وہ سن لے اور اپنے دل و دماغ میں رکھ لے. تو فقہ کرام فرماتے ہیں اجنبی عورت جو ہے وہ دسترخوان پر نہ بیٹھے. اب ایک اور بات جو بڑی شاندار فقہ کرام نے کہی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور ہم سب کے سب اس کا شکار ہیں. وہ بات کیا ہے؟ فرماتے بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ بالکل بے تکلف نہ ہو جائے, بالکل جو ہے وہ فری نہ ہو جائے, اپنی لگام جو ہے وہ ڈھیلی نہ چھوڑ دے, بے تکلف نہیں ہونا چاہیے. کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بیوی کی گود میں جب پہنچے ساری باتیں جو بتانے کی بھی نہیں ہیں وہ سب کی سب بیوی کو بتا دیتے ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کرو, اس پیٹ کے اندر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرو, اس پیٹ کے اندر باتیں رہنی چاہیے. کیونکہ کل کو اگر یہ ایک رشتہ ہے, میں نے آپ سے کہا بہت مضبوط بھی ہے بہت کمزور بھی ہے, تو اگر یہ رشتہ کل کو ٹوٹ گیا اور وہ باتیں جو آپ نے بیوی کے ساتھ کہی جس کو نہیں کہنا چاہیے تھی, تو پھر وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ مارکیٹس میں آ جاتی ہیں, وہ بازار میں آ جاتی ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا کہ جن کے گھر ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکے, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بچا لے, وہ اپنے سارے مسائل کورٹس میں لے کر کے گئے, وکیلوں کے پاس لے کے گئے, ججز کے پاس لے کے گئے. اور میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے وکیل یہاں پر, ظاہر سی بات ہے انسان ہیں, تعویذات کے معاملات ہیں, جنات کے معاملات ہیں, اثرات کے معاملات ہیں, وہ میرے پاس آتے ہیں. تو میں نے ان وکیلوں سے کہا, ان کا ایک پینل آیا تھا, میں نے کہا یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس آتا ہے, لوگ آتے ہیں, اب اس بارے میں آپ فرمائیے کیا کریں. تو وہ کہنے لگے شاہ صاحب ہم آپ کو ایک بات بتائیں, خدا کے لیے آپ ان لوگوں سے کہیں کہ یہ جھگڑے کورٹ تک نہ لے کے آئے. میں نے کہا اس کی کیا حکمت ہے؟ کہنے لگے شاہ صاحب وہ باتیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں وہ پھر کورٹ میں جو ہے وہ کھلنے لگ جاتی ہیں, پھر واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں, عورت کے اندر کیا خرابیاں ہیں. کورٹ کے اندر ایک تماشا بنتا ہے, اس ہال کے اندر جو ہے وہ ایک تماشا بنتا ہے. تو خدا کے لیے ان سے کہیں کہ اپنے معاملات یہاں نہ لائیں اور اپنے خاندان ہی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بات میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے باتیں اپنے پیٹ میں رکھنے کی کوشش کرو, رازدار بندہ بننے کی کوشش کرو, ادھر ادھر کی باتیں ضرورت ہی نہیں ہے عورت کو بتانے کی. تو فرماتے فقہ کرام کے خاوند اپنی بیوی کے ساتھ بالکل بے تکلف نہ ہو جائے. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بیوی کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوں گے تو پھر کس کے ساتھ بے تکلف ہوں گے؟ آپ بڑے عجیب آدمی ہیں, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں بیوی کے حقوق پورے کرنے چاہیے, بیوی کا خیال رکھنا چاہیے, دوسری طرف آپ یہاں کر کے کہتے ہیں کہ بالکل بے تکلف نہیں ہو جانا چاہیے. تو اس بے تکلفی سے نقصان کیا ہو؟ ہماری بیوی ہے, ہم جیسا چاہ رہے ہیں, ہم بے تکلف ہوں یا نہ ہو, اس سے نقصان کیا؟ فقہ کرام فرماتے ہیں نقصان یہ ہے کہ پھر بیوی پر سے شوہر کا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا, شوہر کا روب جو ہے اور دبدبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور وہ خود بھی آداب شرع کی حدود سے تجاوز کر جائے گی. جب وہ سمجھے گی کہ شوہر ہر معاملے میں میری حمایت کرتا ہے, پھر وہ شریعت کی حدودوں سے آگے نکلنے لگ جائے گی اور خاوند کو اپنے پیچھے لگا لے گی اور جہنم میں لے جائے گی. تو فقہ کرام فرماتے ہیں, اہل علم فرماتے ہیں اسے اپنا روب ہونا چاہیے. چنانچہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور فرمایا کرتے تھے کہ کوڑا ایسی جگہ لٹکائے رکھو, آپ جانتے پرانے دور میں کوڑا وہ کپڑے کو گھما کر کے اور ایک مخصوص انداز میں اسے بنایا جاتا تھا, پھر وہ چمڑے کا کوڑا بھی آیا اور ضیاء الحق کے دور میں آپ نے کوڑے بھی دیکھے اور کوڑے لگتے ہوئے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو وہ کوڑا دوسرا اور وہ کوڑا دوسرا. حضور نے فرمایا کرتے تھے کوڑا ایسی جگہ لٹکا کے رکھو جہاں سے گھر والے اس کو دیکھتے رہیں, ایسی جگہ لٹکاؤ کہ گھر والے اسے دیکھتے رہیں کیونکہ یہ ان کی تادیب کے لیے بہت ضروری ہے. ایسی جگہ لٹکا کے رکھو کہ جب تم اس کی طرف صرف ایک قدم بڑھانے کی بھی کوشش کرو بیوی سمجھ جائے, بچے سمجھ جائیں کہ ہاں اب جو ہے یہ ہمارا والد غصے میں, ہمارا شوہر غصے میں ہے اور ضرور ہم نے جو ہے وہ شریعت کی کوئی نہ کوئی خلاف ورزی کی ہوگی. سرکار فرماتے کوڑا جو ہے وہ ایسی جگہ پہ لٹکائے رکھو گھر والے اسے دیکھتے رہیں ان کے یہ کیونکہ یہ ان کی تادیب کے لیے ضروری ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بندے تو اپنے گھر والوں پر, بیوی بچوں پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کر اور ان پر تادیب کی لاٹھی لٹکائے رکھ. وسعت کے مطابق خرچ کر اور ان پر تادیب کی لاٹھی لٹکائے رکھ اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کے حق میں ڈراتا رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے خرچ کرو لیکن تادیب کی لاٹھی ان کے سر پہ ہونی چاہیے, جیسا کہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالہ مگر نظر شیر کی رکھو. تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنے والی ہے. اللہ اکبر. حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی شاندار بات ارشاد فرماتے تھے, فرماتے خالف النساء فإن فی خلافهن البرکۃ. فرمایا کرتے تھے خلاف شرع کاموں میں عورتوں کی مرضی کے خلاف کرو. خلاف شرع کاموں میں یعنی کوئی عورت کوئی بیوی اگر شریعت کے خلاف کام کرتی ہے تم اس عورت کے خلاف کام کرو کیونکہ اسی میں برکت ہے, اسی میں برکت ہے. اور اگر خلاف شرع کے کاموں میں بیوی کی اطاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نافرمان, یہ نافرمان ہو جائے گا اور اللہ تعالی اسے مجرموں کے گروہ میں داخل فرما دے. تو شریعت نے جو حقوق متعین کیے اس کی ایک لمٹ رکھی ہے, ایک یوں سمجھے کہ ایک سرکل کھینچ دیا ہے شریعت نے کہ اس دائرے میں رہنا ہے اور اس دائرے میں تمہیں زندگی گزارنی ہے. تو اگر بیوی شریعت کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرو. اب اہل علم فرماتے ہیں کہ بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بیوی اور بچوں کو حلال کھلائے. یہ بڑے غور سے سنیے گا, حلال کھلائے حرام نہیں کھلائے, حلال کھلائے حرام نہ کھلائے, کیونکہ حرام کھانے والا دوزخ کا حقدار ہے. اب یہاں پر بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں کہ بس پیسہ آنا چاہیے, لوگوں کی سوچ یہ ہے, حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو اس کی کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, بس پیسہ آنا چاہیے. اور یہ سب ہم کس لیے کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے تو صحیح. روزانہ گھر سے نکلتے ہیں بغیر لائٹ کی ہم دکانوں میں موجود ہیں اور کبھی بارش بڑی شدید ہوتی ہے لیکن کام ہم کر رہے ہیں, کبھی گرمی بڑی شدید ہوتی ہے کام ہم کر رہے ہیں. کس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ بیوی بچوں کے لیے گھر کے لیے نکلتے ہیں کہ صاحب وہ آرام سے رہیں وہ سکون سے رہیں, ساری تکلیف ہم برداشت کر لیں ساری مصیبتیں ہم برداشت کر لیں. لیکن بیوی پہ تکلیف نہیں آنی چاہیے بچوں پہ تکلیف نہیں آنی چاہیے. تو پھر لوگ نہ جائز دیکھتے ہیں نہ ناجائز دیکھتے ہیں, خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا نہیں, حلال کھلائے حرام نہ کھلائے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں آج ایک نہیں 90% لوگ میں آپ کو بتاؤں سب آ کر کے کہتے ہیں شاہ صاحب ہمارا بچہ بہت بدتمیز ہے. عورتیں آ کر کے کہتی ہیں شاہ صاحب بچہ ہم کو مارتا ہے, شاہ صاحب ہم کو گالیاں دیتا ہے, کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے, کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ غصہ ختم ہو جائے. تو غور کرنا ہوگا ہم سب کو مل کے, یہ جو بچہ بدتمیزی کر رہا ہے جسے ہم نے بڑی ناز و نعمت سے پالا بڑا کیا بڑا خرچہ اس پہ کیا, ہمیں غور کرنا ہوگا کہیں ہم نے اس کے پیٹ میں حرام تو نہیں اتارا. یقیناً حرام اترا ہے اس کے پیٹ میں جبھی تو وہ حرامی پن کرتا ہے. اگر حلال اترا ہوتا کبھی اپنی ماں کو گالی نہیں دیتا, کبھی اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا, کبھی باپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, کبھی ماں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم نے ایسی غلطی تو نہیں کی ہے, اگر کی ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنا ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے, جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا, نہیں جا سکے گا. بلکہ ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے وہ دوزخ کا حقدار ہے. عموماً بعض پولیس والوں کی اولاد کو میں جانتا ہوں لگے ہوئے حرام کھانے میں. جب ان سے کہتا ہوں کہ اس سے باز آ جاؤ اسے چھوڑ دو تو معاذ اللہ کہتے ہیں شاہ صاحب ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا حرام تو ہم حرام کھاتے. ابھی کیا جملہ تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو, کیسے الفاظ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو. حلال ذرائع کو حاصل کرنے کے, آمدنی حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں. بندہ محنت کر سکتا ہے, بندہ بزنس کرتا ہے, بندہ تجارت کرتا ہے. ہم نہیں دیکھتے لوگوں کو, مزدوروں کو کس طرح سے وہ گڑا کھودتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے مزدوروں کو کس طرح سے وہ ہاتھ گاڑی میں سامان رکھ کے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. تو یہ غریب بھی تو محنت کر رہے ہیں, یہ بھی تو حلال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عموماً لوگ جو ہے وہ یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا, بلکہ وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے وہ دوزخ کا حقدار ہے. اور ایک جگہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فرمایا وہ جسم جس کی پرورش حرام سے ہوئی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اس جگہ پر بھی واضح فرمایا, اور قرآن مجید و فرقان حمید نے بالکل واضح کر دیا ہم سارے لوگوں کے لیے. آپ سنیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آنکھ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی دوزخ کی آنکھ سے بچاؤ. یعنی خود تو نمازیں پڑھ رہے ہو, خود تو روزے رکھ رہے ہو, لیکن بیوی نماز نہیں پڑھ رہی, بچے نماز نہیں پڑھ رہے, بیوی بچے روزے نہیں رکھ رہے. اپنی تو تم پوری کوشش میں کہ تم جنت میں جاؤ, لیکن بیوی بچوں پر تم ذرا بھی محنت نہیں کر رہے, ان کو ذرا بھی تعلیم نہیں دے رہے. تو قرآن مجید و فرقان حمید فرما رہا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آنکھ سے بچاؤ. تو ہر وہ کام کہ جو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے اسے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جو ہے وہ بچانا ہے. اب ذرا ایک اہم بات سنیے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو بیان فرمایا, غور سے سنیے گا. یہ جو میں نے آپ سے کہا ہم ساری محنت کرتے ہیں, ساری جدوجہد کرتے ہیں بیوی اور بچوں کی خوشی کے لیے, اب اس کو سن لیں. امام غزالی فرماتے ہیں قیامت کے دن بیوی بچے حرام کھلانے والے باپ اور شوہر کی گردن پکڑ کر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور عرض کریں گے یا ربنا خود لنا بحقنا منہ فإنہ ما علمنا ما نجہل وکان یطعی مونا حرام ونحن لا نعلم فیغفر لہم. یا اللہ یہ ہمارا باپ ہے, عورت کہے گی یہ میرا خاوند ہے, اس نے ہمیں علم دین نہیں پڑھایا, شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں بتایا, ہمیں حرام کھلاتا رہا. اے اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا یہ کیا لے کر کے آ رہا ہے, باہر سے بس لاتا تھا ہم کھاتے تھے, ہمیں نہیں معلوم تھا مولا یہ میرا شوہر ہے یہ میرا باپ ہے, اس نے کھلایا حرام ہم سب کو, لہذا ہمیں اس سے ہمارا حق دلایا جائے. اب جن کے لیے آپ نے اتنی محنت کی اتنی جدوجہد کی اب وہ آپ کی گردن پکڑ کے قیامت میں رب کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں, حق دلایا جائے. اس مطالبے پر ان بیوی بچوں کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا, اس مطالبے پر بیوی بچوں کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا. اللہ اکبر, تو غور فرمائیے جن کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو خدا کے لیے آپ اگر حلال کھلانے کی کوشش کریں گے تو روز قیامت کی پکڑ سے جو ہے وہ آپ بچ جائیں گے. اللہ اکبر. اسی طرح اس واقعے کو بھی سعادت الدارین ایک بڑی مشہور کتاب ہے ان کے مصنف نے اس کو لکھا, صفحہ نمبر 118 ہے. فرماتے ہیں حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک دوست اور اس کی بیوی دوزخ میں ہے. میں نے دیکھا ایک ہنڈیا ہے اس میں کھولتا ہوا گندک ہے اور میرے دوست کی بیوی نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے دوست کے پینے کے لیے ہے, یہ پینے کی چیز ہے. اس پر میں نے دوست کی بیوی سے پوچھا میرے اس دوست کو سزا یہ کیوں ملی کہ یہ گندک جو ہے کھولتا ہوا یہ پی رہا ہے, یہ سزا اسے کیوں ملی, حالانکہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا. اس سوال پر دوست کی بیوی نے بتایا میرا خاوند اگرچہ نیک تھا مگر یہ مال اکٹھا کیا کرتا تھا اور یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس وجہ سے میرے شوہر کو جو ہے وہ یہ سزا ملی، اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھ لو، وہ جو کافروں کی سوچ ہے، اب ہماری سوچ بھی کافروں کی سوچ سے ملتی جا رہی ہے کہ کچھ نہیں دیکھنا، حلال حرام بس ہم نے کمانا ہے، اور کمانا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ خدا کے لیے اسلام کمانے سے منع نہیں کرتا، اسلام تمہیں امیر بننے سے منع نہیں کرتا، کماؤ، محنت کرو، امیر بنو، اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑا روپیہ عطا فرمائے، آپ کماؤ، لیکن اسلام چاہتا یہ ہے کہ امیری ہو تو عثمان غنی جیسی اور فقیری ہو تو مولا علی جیسی، اسلام یہ چاہتا ہے نا، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے یہ بات آپ کو بتائی، اور دوسری بات یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آج سود کا کاروبار ہمارے معاشرے میں اپنی انتہا کو چھو چکا ہے، بالکل بلند سطح پر پہنچ چکا سود۔ یہ سارے بینک انہوں نے تو سارا کھانا خراب کر دیا، اور بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء جو اپنے آپ کو میں تو مولوی کہتا ہوں، وہ اس کا حصہ بن گئے اور ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ شریعت میں جائز ہے، یہ شریعت میں ناجائز ہے، بس کسی طریقے سے کھینچ تان کر کے جو ہے اس کو جائز قرار دینا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر میرا جیسا آدمی کسی بینک میں اپلائی کرے، کسی اسلامی بینک میں جو کھل گئے، تو کم از کم تنخواہ 2,00,000 روپے ملے گی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں یہ میمن ہیں، اور میمن تاجر زیادہ تر ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو اگر ہم ان کو بینک میں ایک اچھی پوسٹ پہ بٹھا دیں گے، تنخواہ 2,00,000 روپے دیں گے، منافع ہمیں اتنا حاصل ہوگا۔ لیکن کبھی نہ میرے والد نے اس طرف رخ کیا، نہ میں نے اس طرف رخ کیا کہ یہ حرام دروازے کھولنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں ہیں۔ چلو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ علماء کا پینل انہوں نے بٹھا دیا، 4 افراد کا پینل ہے، اب 3 افراد فیصلہ دیتے ہیں کہ جائز ہے اور ادھر ہم فیصلہ دیتے ہیں کہ ناجائز ہے، اب میری بات مانی جائے گی وہ یہ 3 افراد کی بات مانی جائے گی، انہی کی بات مانی جائے گی، لیکن اس جرم میں میں تو شامل ہو گیا نا کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو خدا کے لیے اس سود کی لعنت سے بھی جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی قابل غور بات ہے، حضور نے فرمایا سود کا 1 درہم جان موج کر کھانا یہ 36 بار زنا کرنے سے بدتر ہے۔ سود کا 1 درہم جان موج کر کے کھانا یہ 36 بار جو ہے وہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سود کھانے والے پر اور لکھنے والے پر اور گواہوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک جو ہے وہ یہ الفاظ ارشاد فرما دیے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے خدا کے لیے بچنے کی کوشش کرو، اس سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ اب اس کے بعد اہل علم فرماتے ہیں، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، میں ایک ایک کر کے ہر بات آپ کو بتائی ہے، فرماتے بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو نماز روزہ طہارت کے مسائل سکھائے، اگر نہیں سکھا سکتا تو ایسی بکس پرووائڈ کرے، ایسی کتابیں دے کہ جن کو پڑھ کر کے اس کی بیوی دینی مسئلے سیکھ سکے، گھر میں بچیاں ہیں تو دینی مسئلے سیکھ سکے۔ ہم سب اب اس چیز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ضروری ہے ہم سب پر کہ ہم اپنی عورتوں کو یہ مسائل سکھائیں۔ حیض کے مسائل کیا ہیں، اس کے ایام کتنے ہوتے ہیں، نفاس کس کو کہتے ہیں، استحاضہ کس کو کہتے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، عورت کی نماز کیسے ہوتی ہے، غسل کا طریقہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، وضو کا طریقہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ایک صاحب کو جب میں نے غسل کا طریقہ بتایا وہ کہنے لگے شاہ صاحب 40 سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ غسل ایسے کرتے ہیں۔ اب سوچیے آپ کہ 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہوا ہوگا اور اس کے بعد 25 سال تو اس کے ایسے ہی نکل گئے، اسے پتہ ہی نہیں، وہ آتا ہے وضو کرتا ہے کھڑا ہو جاتا، اسے پتہ نہیں غسل ہوا یا نہیں ہوا۔ تو خدا کے لیے مسلمانوں ضروری ہے ہم اپنی بیویوں کو یہ مسائل سکھائیں اور ایسی کتابیں مہیا کریں تاکہ ہماری بیویاں پڑھیں اور اپنی بچیوں کو جو ہے وہ سکھا سکیں، تاکہ ہم شریعت کے راستے پر جو ہے وہ گامزن رہیں۔ یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ واقعی ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، لیکن دنیا میں جب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جو کافروں کے نرغے میں، یعنی شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، خنزیر جو ہے وہ کٹ رہا ہے اور پک رہا ہے. آپ چائنا کے اندر جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ چائنا میں ایک باقاعدہ ہوٹل پہ بورڈ لگا دیا جاتا ہے, اس پہ لکھ دیا جاتا ہے سٹرڈے میں گدا پکے گا. اب اس کو جب پکاتے ہیں تو اتنا ہجوم ہوتا ہے اس گدے کو کھانے کے لیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے, آپ حیران. لیکن وہاں پر بھی تو مسلمان ہیں, وہ اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, شراب سے بچتے ہیں, بے حیائی سے بچتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے فرانس کے اندر اس کاف پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی. ہمارے یہاں اگر ہم اپنی بہنوں کو دیکھیں وہ تو کھلے عام بال جو ہے وہ لٹکا کر کے گھوم رہی ہیں, مگر وہاں پہ وہ بھی تو مسلمان عورتیں ہیں نا, جو لڑکیاں ہیں جو اس کاف باندھ کے گھومتی ہے, پابندی لگائی جا رہی ہے, اس پہ احتجاج کیا جا رہا ہے. تو دنیا میں لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یاد رکھو اس کے علاوہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے, خدا کی قسم. یہ تو بزرگوں کی نگاہیں ہیں کہ ہم ہر مرتبہ بچ جاتے, جیسے کہ پچھلے دنوں ہم بچ گئے. وہ زلزلہ بڑا خوفناک زلزلہ تھا, اس نے تو زمین کو ادھیڑ کر کے رکھ دیا اور کتنے ہزار لوگ وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. ذرا سوچو تو صحیح, یہ کھاردر میٹھدر, یہ اولڈ ٹاؤن, یہ ساری پرانی بلڈنگیں کتنے کتنے سال پرانی بنی ہوئی. اللہ نہ کرے اگر اس پٹی پہ زلزلہ آ گیا تو ہمارا حال کیا ہوگا. تو خدا کے لیے موت آنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو, اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. برے تو جائیں گے جائیں گے, یاد رکھو کہ ساتھ میں جو ہے وہ نیک بھی چلے جائیں گے. اب یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے, اس کو ذرا غور سے سننا. علماء فرماتے ہیں کہ شوہر پر لازم ہے, بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو عقائد اہل سنت والجماعت کی تعلیم دے, اسے بتائے سنی کس کو کہتے ہیں, اسے بتائے ہم سنی کیوں ہیں, اپنے بچوں کو بتائے ہم سنی کیوں ہیں, بتائے ہم یا رسول اللہ کہنے والے کیوں ہیں, ہم یا غوث پاک کیوں کہتے ہیں, ہم درود پر شریف جو ہے وہ کیوں پڑھتے ہیں, ہم صلاۃ والسلام کیوں پڑھتے ہیں, ہمارا طریقہ کار کیا ہے, طریقہ زندگی کیا ہونا چاہیے, یہ بتائے, اس کی کوشش کرے تاکہ ہماری اولاد بھی جو ہے اس کے قلوب میں بھی صحیح معنوں میں عشق رسول پیدا ہو اور ہماری بیویوں کے دلوں میں بھی جو ہے وہ عشق رسول پیدا ہو. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. یہ مجدد الفسانی کا مطلب یہ کہ ایک ہزار صدی کے مجدد, ایک ہزار صدی کے مجدد حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہیں. مکتوب مجددیہ ہے, مکتوب نمبر 17 اور جلد تیسری ہے. کیا فرماتے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, فرماتے آدمی کے لیے اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق عقیدہ رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تاکہ آخرت کی کامیابی اور نجات حاصل ہو. اگر اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھنا, فرماتے اور اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھنا یہ زہر قاتل ہے جو کہ ہمیشہ کی موت اور ہمیشہ کے عذاب کا سبب ہے. اس کے بعد بڑی شاندار بات ارشاد فرماتے مجدد الفسانی, فرماتے عمل میں کوتاہی ہو تو بخشش کی امید ہو سکتی ہے, لیکن اگر عقیدے میں کوتاہی ہو تو بخشش کی امید نہیں ہو سکتی. یہ بات ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا, کوئی روزے نہیں رکھ رہا, کوئی حج نہیں کر رہا, کوئی زکات نہیں دے رہا, وہ سب اپنی جگہ پر گناہگار ہے, لیکن عقیدہ مضبوط ہے تو یہ عقیدہ اسے وہ دو زکی آنکھ سے بچا لے گا, بھڑکتی آنکھ سے بچا لے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عقیدہ اگر گندا ہے, یعنی عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حضور کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. جیسے کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے مگر بولتا نہیں ہے, حضور کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی, اور بیوی سے ہم بستری کا خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. یہاں تک کہ لوگوں نے لکھ دیا, لوگوں سے پوچھا گیا بتاؤ صاحب یہ مسلمان جو سبیل سے پانی پیتے ہیں یہ کیسا ہے, کہ گدے کے پیشاب پینے کے برابر ہے. اچھا وہ ہندو جو پیاؤ لگاتے ہیں اس کا پانی پینا کیسا ہے, کہ بڑے ثواب کا کام ہے. اچھا ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو خدا کے لیے اپنا عقیدہ صاف رکھنے کی کوشش کرو, پاک رکھنے کی کوشش کرو, اچھا جو ہے وہ عقیدہ رکھنے کی کوشش کرو. تو فرماتے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف اگر چلے گا پھر تباہی اور بربادی کے لیے کچھ نہیں. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار ایک جگہ پہ فرماتے ہیں بڑی شاندار بات, فرماتے اگر تمام احوال وہ مواجید ہمیں عطا کیے جائیں، لیکن ہمیں عقائد اہل سنت والجماعت نہ ملے تو ہم اس کو سراسر خرابی جانتے ہیں، اور اگر تمام خرابیاں ہم پر جمع کر دی جائیں لیکن ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد عطا ہوں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ساری خرابیاں آ جائیں ہم سنی ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اسی طرح مجدد الفسانی ایک جگہ پہ اور ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت جو کہ نجات پانے والی جماعت ہے، اس کی پیروی کے بغیر نجات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر بال برابر بھی اہل سنت و جماعت کی مخالفت ہوئی تو قطرہ ہی قطرہ ہے، اور یہ بات کشف صحیح سے بھی یقین کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے اس میں غلطی کا احتمال نہیں. بس خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اہل سنت والجماعت کی پیروی کی توفیق ملی اور ان کی تخلیق کا شرف حاصل ہوا، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل سنت والجماعت کے خلاف چلے اور ان سے منہ موڑا اور ان کی جماعت سے نکل گئے، وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر کے رکھ دیا. فرماتے ہیں مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ لازم. ایک جگہ پہ مجدد الفسانی اور بات ارشاد فرماتے ہیں عقل مندوں پر پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے عقیدے درست کریں، کیونکہ اہل سنت و جماعت وہ گروہ ہے جو جنتی گروہ ہے. ہم نے اس بات کو پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، کئی لوگ آ کر کے کہتے ہیں شاہ صاحب اتنے فرقے ہیں جنتی فرقہ کون سا ہے؟ میں برجستہ کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت جنتی فرقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دلیل دیں، میں نے کہا لو دلیل سنو. دوسرے فرقوں میں تم عالم بتا دو گے، قاری بتا دو گے، مفسر بتا دو گے، محدث بتا دو گے. دوسرے فرقوں میں واضح چیلنج دیتا ہوں میں، ایک عبد القادر جیلانی بتاؤ، لاؤ ایک غریب نواز، لاؤ بابا فرید، لاؤ داتا علی ہجویری، ان سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. اگر مزارات پہ جانا شرک ہوتا کبھی بھی غریب نواز داتا صاحب کے روزے پہ نہیں جاتے، کبھی بھی نہیں کہتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. جو غریب نواز کا عقیدہ ہے وہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے الحمدللہ. تو آپ دیکھیں لولا لنگڑا ولی لے کر کے آؤ، تم لے آؤ، تم کہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لولا لنگڑا ہو تم لے کر کے تو آؤ. ولی ہر جماعت میں پیدا نہیں ہوتے، ولی اللہ نے پیدا کیے ہیں تو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیے ہیں، اور الحمدللہ دنیا ان کے آستانوں پر راہی و راغب ہے. تو فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی جو ہے وہ تعلیم دے. اس کے بعد اور بہت ساری باتیں ہیں، میں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں ہر بات تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت لوگوں کے جو ایمان ہے نا یہ بڑے کمزور ہیں، اور لوگ سنیں گے اگر حضور کے خلاف کوئی بات کر دی تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. دیکھو ایک جگہ حضور نے فرمایا اگر بخار ہو جائے تو اس بندے کو نہلا دو، ٹھنڈے پانی سے نہلا دو. آج بھی آپ جانتے ہیں کہ جس کو اگر 105 سے بخار آگے بڑھنے لگے، کیونکہ 105 106 سے آگے تو تھرمامیٹر بھی کام نہیں کرتا، وہ پھٹ جاتا ہے، اس میں پارا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں اسے ٹھنڈے پانی سے نہلاؤ، اور حضور 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں بخار اگر شدت پکڑ لے ٹھنڈے پانی سے نلا. اچھا اب اگر کوئی بخار والا میرے پاس آ گیا میں کہوں ٹھنڈے پانی سے نلا، نلا دیا وہ مر گیا، شاہ صاحب نے مروا دیا. حدیث تو ہے اپنی جگہ، ایمان جو ہے وہ کمزور ہو گیا، وہ مضبوطی اور وہ پختگی نہیں ہے. اس لیے بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے روکنی پڑتی ہیں. اب میں ان باتوں کو روکتا ہوا صرف ایک بات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوا میں آگے چلتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ایک سوال کیا اور پوچھا، آپ سنیے ذرا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی یہ بتاؤ عورت کے لیے کیا بہتر ہے، کیونکہ آپ عورت ہیں، آپ بتائیے عورت کے لیے کیا بہتر ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے یہ بہتر ہے وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اسے کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے. وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اسے کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے. اللہ اکبر. یہ سن کر حضور کریم علیہ السلام کے چہرے پر خوشی پیدا ہوئی, سرکار مسکرائے اور سرکار نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تحسین فرمائی. حضور نے فرمایا فاطمہ آپ نے جو ہے وہ بڑی شاندار بات کہی ہے. تو عقیدہ اہل سنت و جماعت کی جب آپ تعلیم دیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اسی میں آ جاتی ہے شرم و حیا. یہ شرم و حیا بھی ہمارے معاشرے سے اب رخصتی ہوتی جا رہی ہے. ہر طرف بے حیائی بے حیائی ہے. کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کتے کی طریقے سے کاٹنے کے لیے آتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں, آپ کیوں سمجھانے آ گئے؟ تو ابھی اس دور میں تو بڑا ڈر لگنے لگ گیا کہ کسی کو آپ سمجھائیں. بلکہ باہر کی بات تو الگ ہے, آپ اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں سمجھا سکتے. آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے بات کا بتنگڑ بن جائے گا اور آپ سب کے سامنے جو ہے وہ دشمن بن کے سامنے آ جائیں گے. تو اب بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے. اسی حوالے سے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضور نے فرمایا دو گروہ ہوں گے, جو دوزخی ہیں ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئے. دو گروہ ہوں گے جو دوزخی ہیں ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئے. ایک گروہ حکام کا ہے, حکام کا گروہ ہے, جن کے ساتھ کوڑے ہوں گے وہ لوگوں کو ماریں گے, کوڑے ہوں گے وہ لوگوں کو ماریں گے. اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہوگا جو لباس بھی پہنی ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی. لباس بھی ہوگا پہنا ہوا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی. کیا مطلب؟ تو بعض شارعین نے کہا ایک معنی تو یہ ہے کہ باریک لباس پہنیں گی, لباس پہنا ہوا بھی ہے لیکن برہنہ بھی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے کندھوں پر ان کے سینے پہ دوپٹہ نہیں ہوگا. تو دونوں چیزیں ہم اپنے معاشرے پہ دیکھ رہے ہیں, لباس بھی باریک ہو گئے اور دوپٹے اور چادریں بھی جو ہے وہ سر پر سے اور سینے پر سے جو ہے وہ رخصت ہو چکی ہے. سرکار نے فرمایا وہ عورتیں مردوں کے دل اپنی طرف مائل کریں گی اور اپنے دل مردوں کی طرف مائل کریں گی. یہ ہو چکا. ایک شریف عورت جو برقعے میں زندگی گزارتی ہے, گھر میں ہے ایک جوان لڑکی, اس کا رشتہ ہی نہیں آتا. اور ایک عورت جو اپنا جسم دکھاتی ہے بازار پہ کھڑے رہتے ہوئے, اس کے لیے کئی لوگ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی دیندار خاتون سے شادی کا تصور ختم ہو گیا, بے حیا اور بے شرم خاتون سے شادی کا تصور جو ہے وہ بڑھنے کی طرف چلا گیا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا وہ عورتیں مردوں کے دل اپنی طرف مائل کریں گی اور اپنے دل مردوں کی طرف مائل کریں گی. ان کے سر کے بال یوں ہوں گے جیسے بغتی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے, ایسے بال ہوں گے. ایسی عورتوں کا جنت جانا تو درکنار, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی. اور حضور نے فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پہنچتی ہے لیکن وہ جو ہے اس خوشبو کو نہیں سونگھ سکیں گی. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں ہمیں ارشاد فرمائی تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں, اپنے گھر کے ماحول کو ہم اچھا کریں. تو یہ حقوق میں نے چیدہ چیدہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. اور باتیں بھی ہیں جو خاوند کے حقوق سے متعلق ہیں اور اس پر بھی ایک طویل گفتگو جو ہے وہ ابھی باقی ہے جو میں نے کرنی ہے. اور لائٹ بھی نہیں ہے اور آپ ماشاءاللہ سے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں اس گفتگو کو یہیں پر روک دیتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ نشست میں جو ہے میں گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آج کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.